Benvinguts a tots a l'EITI, el programa Revival on intentem fer un repàs als grans èxits de la dècada dels 80. Des de 1980, pujant l'escala fins a 1989, anirem graó a graó repassant grans temes que ens ha portat, doncs això, la dècada dels 80. Avui sentirem a Robert Palmer, els Ottawan, Michael Jackson, Irene Cara, etcètera, etcètera. Clar, si us dic ara tots els que sentirem, doncs no serà sorpresa, clar, tampoc té gràcia. Comencem l'EITI i comencem amb molt bona música, 1980. Robert Palmer, com deia, amb aquest mític Johnny and Mary. John is always running around trying to find certain all the world to confirm that he ain't lonely. Mary counts the walls, so she should be used to it. Seguim avançant poquet a poquet en la nostra dècada i ara toca 1981 i música alegre a càrrec dels Ottawan amb aquest Baby Hands Up. I ara ve el gran, gran Michael Jackson. 1982, amb aquest Beat It. Beat it. del gran Michael Jackson, marxem a un tema de pel·lícula. Més concretament de la pel·lícula Flashdance. Sí, ara ens posarem tots a sobre la cosa, sigui el que sigui. Simplement pel fet de que aquesta cançó ens porta a fer això. És Irene Cara. I el títol, What a Feeling. Your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride. In a world made of steel, made of posem un toc més romàntic a càrrec del nostre amic George Michael. És el mític Careless Whisper. To mind a silver screen and all its sad. George Michael, un cantant que ens agrada a totes. 1984. Ara marxem a 1985 per sentir una formació d'aquestes també mítica, per no dir-li Dire Straits, més que mítica, amb aquest Money for Nothing, que podríem dir que és el que passa avui en dia. Tenim diners per no res, perquè amb el que arribem a cobrar no tenim per res. We'll be right back. that ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Eren els Jerry Stress, Morning for Nothing, 1985. I ara anem al panorama nacional, perquè aquí també es feia molt, molt bona música. Com per exemple a La Frontera, 1986, ens portava aquest Judas el Miserable. No puede ser quien está ahí, creo que es él. Y siempre va bien. El cas d'aquesta cançó d'Eloise, de Tino Casal, és d'aquells casos que sempre dic que la versió sempre millora el tema original. El tema original és de 1968, dels germans Ryan, en aquest cas dels germans Barry i Paul Ryan, on el seu tema original era una mica més tema balada, més tranquil·let, i aquí el senyor Tino Casal li va fotre una canya, per dir-ho malament i clar i en català, que, bueno, ens posa tots els pèls de punta, sí senyor. Ara canviem de ritme, ens n'anem a algo més pop, més tranquil. Marxem també a uns estranys Mini Vanilli, perquè deien que cantaven ells, deien que no cantaven ells, bueno, una cosa estranya. Eren els típics nois guapos que s'havien ballat en un escenari, però que es veu que tenien la veu que no era la seva. El seu títol, Girl You Know It's True. Podríem dir, nena, saps que és veritat. O no. En aquest cas, la versió Superclub Mix. True. Together we are one, separated we are two. To make it all mine, all mine. I'm in love. I'm in love. arribem al final del nostre camí en 1989 amb la formació Dixie's Midnight Runners, el seu tan famós tema Come on Eileen. Com és habitual en l'Eighty, doncs ens acomiadem amb un tema que fa ressò amb un tema que ha sonat doncs, o va sonar en els anys 80. En aquest cas, fem repàs amb un tema que és molt famós, sobretot per als que són fans de Queen. És un tema de 1984, a l'I Want to Break Free. En aquest cas, passats per les mans d'Esquetama i anomenat Quiero liberarme de ti. Yo quiero salir. Quiero salir. Nosaltres amb aquest tema ens acomiadem. Fins la propera. Adéu. Y no puedo escucharte mentir otra vez. No te necesito. No sé cómo librarme de ti. Y caigo en tu red. Y caigo en tu red al hacer el amor tan profundo que duele. Estar atrapado, no sé cómo. quiero salir, me quiero escapar y no puedo escucharte mentir otra vez. No te necesito.